Kakang Semar, aku nyuwun pangapura Kakang. Tok sumbering keluputan dumunung ana aku, nista temen pocapaku ing ngatasi aku rada rewai kok nganti kamtoko. Nanging sejatine Kakang ora mung perkara daharan kang tak pikir. Ya mung nggon mikir marang Kakang Mas ing Manduro kabeh. Ning aku wis rumangsa padhang jagatku karana kang tak upadi wis ketemu. Nggih, nek pancen penuh nglenggana syukur. Nggih, niku mung kangge pepeling sampeyan mawon, Gus. Kakang Semar hiyo. Nyuwun pangapunten Kakang Mas. Iya wis ora dadi boyo pun apa. Malah aku sing njaluk pangapura Permadi. Nuwun inggih. Iya. Ayo, kacek-kacek duwe abdi Kakang Semar di Mas Permadi. Nuwun inggih. Narayana, nuwun kula. Saka ngendi iki? Nuwun inggih saking Ngandelana Kakang Mas. Lajeng Kakang Mas menapa sampun kundur dhateng Praja? Durung, aku durung kundur menyang Praja. Kula nyuwun dawuh keparingipun menapa Kakang Mas lenggah wonten ing ngriki? Kabeh wae tak jarwani. Isin-isin apa, saru-saru apa, sabab iki kula warga kabeh. Inggih kados pundi. Setemenipun Kakang iki lagi ke taman kunjono popo yai. Kasmaran marang sawening wanodya nanging tangeh bisane kasembadan. Loh, sinten? Sinten Kakang Mas. Putri Mandaraka putraning Paman Haji Salya. Yaiku Yayi Rawati iku kang bakal ndak karepake nanging tangeh bisane kasembadan sabab pun Kakang wis mireng pawarta. Menawa si Rawati wis pinacangake kelawan alindring Astina Prabu Hanom Kurupati. Ngaten to. Lho ing ngatasé kasemaran karo Wanadewa kok direwangi topo ning pertapan. Kowe ora ngrasake kaya aku Narayana. Menawi mekaten Kakang Mas langkung prayogi dipun turuti. Sing nuruti kepiye wong wis dipacangake karo wong liya. Aku moh gawe sedhi ing liyan, aku moh ngrebut pacangan ing liyan. Kakang Mas, bi, menapa dereng mireng pawartos? Pawarta apa? Wekdal mangke negari Mandraka nembe ketaman pepeteng. Pepeteng apa? Menawi mboten klentu Yayi Rawati wekdal menika ica saking Praja. Ilang saka Praja. Nuli nggih dipun cidra dening Duratmaka. Lah banjur kula mireng tawartos wekdal menika Mandaraka ngawontenaken sayembara. Sinten ingkang saged mboyong wangsul Yayi Rawati? Menawi putri badhe dipun kadhangan Sinorawadi, menawi kakung badhe dipun pundhut putra mantu kadhawuhaken kaliyan Yayi Rawati. Ingkang menika Kakang Mas, kula marayogaken menawi Kakang Mas enggal keparenga sowan dhateng Mandaraka, mupu dhateng sayembara kala wau. Lah malinge ana ngendi panggonanipun Kakang ora ngerti. Menawi mboten klentu maling aguna ingkang nyidra Rawati menika mangke badhe wangsul malih dhateng Mandaraka. Apa mengkono? Nuli inggih. Badhe nyidra kaliyan kadang kula Yayi Surtikanthi. Waduh, kok awas temen kowe di. Inggih, menawi ngantos mboten nyata menika tahipun jangga kula.